รรมะกับไลฟ์สไตล์ตอนธรรมะกับการทำงานฉบับวันวิสาขบูชาสัมภาษณ์โดยคุณตันหยง สำหรับฉบับนี้แขกประจำคอลัมน์ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ของเราก็คือคุณดนัยจันเจ้าฉายซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยหลักธรรมะและการเจริญสติในการบริหารงานจนประสบความสำเร็จอย่างสูงท่านหนึ่งหรือชื่อที่หลายๆคนขนานนามคุณดนัยก็คือเจ้าพ่อประชาสัมพันธ์เมื่อไม่นานนี้คุณดนัยได้เปิดบริษัท DC ธรรมะ Communications Consultantsซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ของคนไทย 100% ที่เน้นคุณธรรมและจริยธรรมนำธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์เพื่อสังคมที่ผ่านมาคุณดนัยเคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารบริษัท MDK Consultants ที่เป็นบริษัทด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งติดอันดับท็อป3ของการประชาสัมพันธ์ในเมืองไทยสวัสดีค่ะคุณดนัย ครับสวัสดีครับ วันนี้มีคำถามที่เกี่ยวกับธรรมะและการบริหารการจัดการหลายคำถามที่อยากจะทราบคำตอบจากคุณดนัยในฐานะที่คุณดนัยเป็นผู้หนึ่งที่ยึดหลักทางธรรมอย่างมั่นคงในการทำงานจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในวงการประชาสัมพันธ์ของเมืองไทยแต่ก่อนที่จะไปยังคำถามเหล่านั้นอยากให้คุณดนัยช่วยเกริ่นประวัติทางด้านการศึกษาพอเป็นสังเขปสักนิดค่ะ ครับผมเรียนจบด้านการตลาดได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเหรียญทองจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ A-BACและปริญญาโทด้านการตลาดภาคภาษาอังกฤษ MIM จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Gothenburg University ประเทศสวีเดนครับ เรียนได้ดีจังค่ะแต่แล้วทำไมคุณดนัยจึงเลือกเรียนทางด้านการตลาดล่ะคะเพราะคนที่เรียนเก่งๆหลายคนมักจะเลือกเรียนทางสายวิทย ์สมัยเด็กผมใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักการทูตเพราะมีความสนใจในด้านของภาษาและรัฐศาสตร์ไม่ชอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นักแต่ก็ไม่ได้เรียนตามที่ตั้งใจไว้เพราะหลังจากกลับมาเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน AFS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยช่วงเวลาเอนทรานซ์สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐทำให้เลือกเรียนด้านบริหารและการตลาดที่มหาวิทยาลัย A-BACผมเป็นคนที่หวงเวลาดังนั้นอะไรที่ดีที่สุดในขณะนั้นก็เลือกไว้ก่อน ได้ทราบมาว่าในอดีตคุณดนัยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยในช่วงปี2545ถึง2547เป็นกรรมการบริหารสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยประจำปี2547ถึง2549และในปัจจุบันนอกจากงานด้านบริหารที่บริษัท DC Consultants แล้วคุณดนัยยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารของสำนักพิมพ์ DMGและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันฝึกและพัฒนาบุคลากร DMG Academy นอกจากนี้ก็ยังเป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและไม่นานมานี้ก็ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลไทยและมติมหาเถรสมาคมให้เป็นหนึ่งในทูตพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2550นอกจากนี้คุณดนัยก็ยังมีผลงานด้านเขียนและแปลหนังสือซึ่งติดอันดับหนังสือขายดีมากกว่า20เล่มรวมทั้งได้เป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจผู้จัดการรายวันคมชัดลึก Business ไทยไทยคูณเป็นต้นคุณดนัยยังได้จัดรายการวิทยุโดยการนำธรรมะเข้ามาใช้สำหรับการบริหารสมัยใหม่ชื่อรายการ CEO Vision ทางคลื่นวิทยุ FM ความถี่ 96.5 MHz ทุกวันอังคารเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายด้านการประชาสัมพันธ์การตลาดการสร้างแบรนด์กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตและการบรรยายธรรมะให้แก่สถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศงานเยอะขนาดนี้คุณดนัยมีเคล็ดลับในการบริหารเวลายังไงคะจึงสามารถจัดการกับงานมากมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบนี ้เมื่อประมาณ20ปีก่อนสมัยที่เรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัย A-BACได้ไปกราบขอธรรมะจากท่านพุทธทาส ซึ่งท่านได้เทศสอนในหัวข้อธรรมะคือการทำงานและธรรมะคือธรรมชาติตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรจนกระทั่งเวลาผ่านไปอย่างน้อย15ปีไม่ได้เริ่มสัมผัสธรรมะมากขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมทำให้เริ่มเข้าใจธรรมะของท่านพุทธทาสเมื่ออยู่ในเพศคฤหัสถ์มีหน้าที่ก็ต้องทำงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดมีสติจดจ่อกับงานเฉพาะหน้าเราเต็มที่กับการทำงานเฉพาะหน้าแล้วมันก็จบไปจบไปทีละชิ้นและไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงสามารถยอมรับได้หมดไม่ใช่ว่างานทุกชิ้นจะดีทั้งหมดนะครับผลงานแต่ละชิ้นเป็นได้ทั้งบวกและลบแต่สามารถวางใจให้ยอมรับได้โดยไม่ทุกข์ไม่แกว่งจนเกินไปในขณะที่เมื่อก่อนถ้าผลงานที่ออกมาไม่ได้ดังที่หวังไว้จะเดือดร้อนกันหมดเลยทั้งตัวเองก็ทุกข์ที่ทำไม่ได้ตามเป้าหมายผู้ร่วมงานก็เดือดร้อนที่ทำงานไม่ได้ตามมาตรฐาน กรณีผลงานไม่ได้เป็นแบบที่คาดหวังไว้ในวางใจยังไงจึงทำใจยอมรับได้คะ การทำงานของผมจะเป็นการกระทำด้วยกริยาแต่ใจไม่ได้ไปวางไปยึดอยู่ที่ตัวงานว่าเป็นงานของเราลูกน้องของเราบริษัทของเราเมื่อมีแต่กริยาไม่ได้เอาใจไปแบกไปรองรับส่วนเกินความเป็นตัวเราของเราเอาไว้ตัวเราไม่เข้าไปยึดติดกับสถานการณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นคำติหรือคำชมสภาวะการทำงานก็เต็มที่ทำให้การทำงานคล่องตัวมากขึ้นส่วนเรื่องการวางใจที่สามารถยอมรับกับผลงานชิ้นที่ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ถือว่าเราได้ทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วครับพอปฏิบัติทำมากขึ้นก็ปล่อยวางความไม่พอใจได้เร็วขึ้นด้วย แล้วก่อนที่จะเริ่มเข้าใจธรรมะของท่านพระพุทธทาสในส่วนด้านการทำงานคุณใดๆมีอะไรที่แตกต่างไปจากปัจจุบันอีกไหมคะ สมัยก่อนเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะหวังผลและเป็นคนที่ตั้งเป้าและเงื่อนไขให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยู่ไม่น้อยอยากจะเป็นคนแรกที่ได้ทำในสิ่งที่คนอื่นยังทำไม่ได้เช่นต้องเรียนให้จบเกียรตินิยมภายในเวลา3ปีครึ่งต้องเป็นผู้จัดการของ American Express ที่มีอายุน้อยที่สุดในเอเชียแล้วก็อื่นๆแม้ว่าเกือบ 90% จะสามารถทำได้ตามที่วาดไว้แต่ความสุขทั้งหลายที่ได้มาในสมัยนั้นมันเป็นความสุขที่ค่อนข้างเร่าร้อนมาก ช่วยขยายความของคำว่าความสุขที่เร่าร้อนหน่อยค่ะ การที่เราตั้งเงื่อนไขไว้กับตัวเองว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความกดดันให้กับตัวเองค่อนข้างสูงมากเพราะทำให้ต้องดิ้นรนไขว่คว้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้มาได้เป็นและแม้ว่าเราจะได้ในแบบที่เราหวังไว้ก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริงมันเป็นความสุขที่ต้องดิ้นรนต้องแสวงหาจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา แล้วคุณใดๆเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงในตอนไหนคะ จนกระทั่งอายุ28ปีเมื่อได้เริ่มสัมผัสธรรมะมากขึ้นด้วยการปฏิบัติภาวนาก็เริ่มคลายความอยากมีอยากเป็นทั้งหลายลงแต่พอเริ่มหยุดอยากมีอยากเป็นนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ก็ยิ่งสูงขึ้นจากเดิมอีกได้เลื่อนตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการเลยในตอนนั้นก็ต้องยอมรับตำแหน่งใหม่นี้เพราะเป็นห่วงทีมงานว่าอาจจะได้รับผลกระทบเช่นอาจจะมีการปิดบริษัทไปถ้าเราไม่รับตำแหน่งตรงนี ้สรุปก็คือเพราะธรรมะที่ได้มาจากท่านพระพุทธทาสเมื่อสมัย20ปีก่อนคือธรรมะกับการทำงานทำให้คุณดนัยมีเป้าหมายคือทำงานเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดถึงตรงนี้อยากจะขอให้คุณดนัยช่วยเล่าถึงสาเหตุที่สนใจธรรมะในวัยยาวด้วยค่ะ พอดีคุณพ่อคุณแม่มีความสนใจในทางนี้ด้วยครอบครัวจะไปทำบุญที่วัดด้วยกันอยู่บ่อยตอนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้ไปเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในกรมทหารแถวสามเสนเพราะความที่ชอบภาษาอังกฤษด้วยก็เลยชอบไปเรียนพอสมัยมัธยมปลายได้นำพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสนาพุทธไปบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเมื่อครั้งที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วหลังจากนั้นล่ะคะที่มาที่ไปที่ได้มาสนใจการเจริญสติเป็นยังไงคะ หลังจากนั้นสมัยที่เรียนที่ A-BAC ก็ไปฝึกอานาปานสติตามแนวคำสอนของท่านพุทธทาสเป็นเวลา10ปีแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่เป็นลูกค้าได้ชวนไปปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธเป็นเวลา 4-5 ปีจึงได้ไปกราบหลวงพ่อปราโมทเมื่อ7ปีที่แล้วโดยมีพี่น้องอริยาพรเป็นผู้พาไปซึ่งหลวงพ่อปราโมทก็ทักมาว่า คุณดนายรู้ตัวไหมว่าจิตยังไม่ตื่นยังหลับอยู่เลยจำได้ว่ากลับมาจิตตกไปสามวันเลยก็มานั่งเอะใจเอ๊ะเราก็หัดภาวนามาหลายปีแล้วก็เลยไปเรียนการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพิ่มเติมกับพระอาจารย์สุรศักดิ์วัดมเหยงและพระอาจารย์มานพสำนักสงฆ์เขาดินหนองแสงจังหวัดจันทบุรีและระหว่างนั้นก็ไปกราบหลวงพ่อปาโมทอยู่เป็นระยะเพื่อเช็คว่าจิตตื่นแล้วหรือยังจนกระทั่งปีที่ผ่านมาหลวงพ่อปาโมทก็บอกว่าจิตเริ่มตื่นบ้างแล้ว อนุโมทนากับคุณดนัยด้วยค่ะเพื่อไม่ให้คุณผู้ฟังจินตนาการไปไกลขอถามหน่อยนะคะว่าปัจจุบันคุณดนัยอายุเท่าไหร่คะ 40ปีแล้วครับ แต่เอ๊ะแล้วทำไมจึงสนใจการเจริญสติและชอบการทำสมาธิคะก็ในเมื่อคุณดนัยเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านสมาธิที่ดีอยู่แล้วเพราะทำงานได้เยอะสมาธิก็ต้องดี เพราะว่ามีสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่พอแม้สมาธิจะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานแต่สมาธิในทางโลกไม่ได้ทำให้เรามีปัญญาในทางธรรมได้คือเคยเจอกับตัวเองปกติเป็นคนไม่ค่อยโกรธและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โกรธปรากฏว่าเวลาที่โมโหแล้วอารมณ์รุนแรงควบคุมตัวเองไม่ได้ช็อกซีนีมากับคนรอบข้างก็เลยกลับมาคิดว่าเอนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวคงไม่พอคงต้องทำวิปัสสนาควบคู่กันไปพอดีกัลยาณมิตรชวนมาทำวิปัสสนาก็เลยไปลองให้โอกาสตัวเองตามที่เล่ามาข้างต้นแล้ว แล้วเกี่ยวกับความชอบการทำสมาธิล่ะคะช่วยเล่าตรงนี้สักนิด เรื่องความชอบในการทำสมาธินั้นสมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมเมื่อมีโอกาสจะชอบนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำแม้จะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็ชอบนั่งคือเป็นความสนใจส่วนตัวตั้งแต่เด็กด้วย หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการเจริญสติมากๆไม่ทำให้เฉื่อยลงหรอกหรือแต่ถ้าย้อนไปที่คุณดนัยก็ยังเป็นคนที่แอคทีฟและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขอให้คุณดนัยช่วยเล่าและพูดคุยเกี่ยวกับตรงนี้สักนิดนะคะ ในช่วง10ปีที่ผ่านมาได้เจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวมากขึ้นก็เห็นได้ชัดเลยว่ายิ่งเจริญสติจิตจะว่องไวและละเอียดอ่อนมากขึ้นเพราะการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวทำให้เห็นสภาวะเกิดดับได้มากขึ้นเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ก็คือการเจริญสติช่วยทำให้เห็นสภาวะเกิดดับได้เร็วขึ้นกว่าเดิมใจเรียนรู้สภาวะธรรมที่เกิดดับอยู่เนืองๆใจจึงไม่จมอยู่กับเรื่องต่างๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ พอหลุดออกมาจากความคิดได้มากขึ้นใจก็จะกระฉับกระเฉงขึ้นเพราะไม่ได้จมแช่อยู่ในความคิดและเรื่องราวต่างๆและเมื่อรู้ตัวได้บ่อยอันเป็นผลมาจากการเจริญสติทุกข์ก็เข้ามาหาตัวเราได้ยากขึ้นด้วย เคยได้ยินคุณดนัยกล่าวว่าคนที่มี DQ หรือธรรมะโคเชนนั้นจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานอยากให้คุณดนัยช่วยขยายคำจำกัดความของประโยคดังกล่าวทีนะคะว่าทำไมต้องเป็น DQ ในฐานะที่คุณดนัยเป็นผู้ที่บัญญัติคำนี้ขึ้นมาใช้จนเป็นที่นิยมในต่างประเทศด้วยค่ะ นิยามของคำว่า DQ คือสภาวะธรรมหรือภูมิธรรมที่แต่ละคนมีในขณะหนึ่ง สภาวะธรรมหรือภูมิธรรมเกิดขึ้นจากอะไรคะ เกิดขึ้นจากในขณะหนึ่งตรงนั้นเนี่ยเรามีสติสัมปชัญญะอยู่แค่ไหนคือบุคคลใดก็ตามถ้ามีสติสัมปชัญญะจะมี DQ เมื่อมี DQ แล้วจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จและมีความสุขทำไมจึงเป็นแบบนั้นเพราะเขามีปัญญาที่จะมองเห็นธรรมชาติสถานการณ์หรือเหตุการณ์ตามความเป็นจริงตามธรรมดาคือไม่ได้มองเห็นโดยการเข้าไปแทรกแซงเข้าไปปรุงแต่งอีกในก็คือในแง่ของการตัดสินใจนั้นไม่ได้นำอารมณ์อคติประสบการณ์ของตัวเองไปแทรกแซงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญญาที่แท้จริงแต่เป็นปัญญาระดับเบื้องต้นที่ไม่สามารถแน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องแม่นยำขนาดไหน และคนที่จะพัฒนาทางด้าน DQ นั้นมีเหตุปัจจัยใดบ้างคะ จากการเจริญสติทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กัน จากที่ฟังคำจำกัดความของคำว่า DQ ทำให้ดิฉันพอจะมองเห็นเป็นในว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้นั้นปัจจัยที่สำคัญก็ต้องเกิดจากการมี DQ และสิ่งสำคัญสำหรับการมี DQ คืออะไรคะ ปัจจัยที่สำคัญก็คือสัมมาสติตัวสติเป็นตัวชี้วัด DQก็คือมีปัญญาที่จะเห็นธรรมชาติแบบธรรมดาแบบเป็นจริงเมื่อเราเห็นได้แบบนั้นแล้วก็จะนำไปสู่ปัจจัยอื่น คือมีวุฒิทางธรรมที่เพิ่มขึ้น ในฐานะที่คุณดนัยเป็นนักการตลาดผู้ใช้หลักธรรมะในการทำงานและชีวิตประจำวันทั้งยังได้ชักชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติเคยได้ยินคุณดนัยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งว่ายิ่งเรารู้เท่าทันใจตัวเองทำให้เราเข้าใจผู้อื่นได้ง่ายขึ้นทำให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขอยากขอให้คุณดนัยขยายใจความของประโยคดังกล่าวทีค่ะว่าหมายความว่ายังไง โดยธรรมชาติเรามักจะชอบเพ่งโทษคาดคั้นเอากับเหตุการณ์ที่อยู่ข้างนอกตัวเราไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆหรือคำพูดที่ว่าไม่ได้ดั่งใจเลยที่พูดกันอยู่บ่อยๆที่เราพูดกันแบบนั้นเพราะเราไม่รู้เท่าทันใจของเราเองก็เลยทำให้เกิดช่องว่างตรงนี้ขึ้นแต่ถ้าเราได้เข้าไปเรียนรู้ที่จิตใจของตัวเองจะพบว่าใจของเราเองก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้อย่างที่ต้องการเมื่อมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองมากขึ้นใจก็จะกว้างขึ้นทำให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเผื่อแผ่ให้อภัยมีเมตตาธรรมกับคนรอบข้างมากขึ้นด้วย ค่ะก็เลยทำให้การดำเนินชีวิตในสังคมมีความสุขมากขึ้นเพราะมีเมตตามากขึ้นมีอีกประโยคค่ะที่เคยอ่านมาและอยากให้คุณดนัยขยายความเพิ่มเติมค่ะคือคุณดนัยพูดว่าผมเริ่มเห็นเส้นทางนิพพานเป็นทางสายเอกแล้วพยายามประคับประคองตัวเองไม่ให้หลุดจากเส้นทางสายนี้ยังเป็นเส้นทางอีกยาวไกลเราจะไม่ลดละความพยายามไปให้ถึง ในเมื่อเราโชคดีที่ได้เกิดมาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกัลยาณมิตรเช่นครูอาจารย์เมื่อได้เรียนรู้แล้วว่าเส้นทางนี้เป็นทางสายเอกเป็นทางที่ประเสริฐที่สุดแล้วทำไมจึงจะไม่เลือกเดินในทางสายนี้ จากคำถามทั่วไปแบบกว้างๆคราวนี้ขอมาถามคุณดนัยเกี่ยวกับด้านการทำงานแบบเจาะจงสักนิดนะคะนอกจากด้านการเรียนที่คุณดนัยสามารถทำคะแนนได้ดีความสามารถในด้านการแปลหนังสือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของคุณดนัยก็มีไม่แพ้กันช่วยเล่าเกี่ยวกับตรงนี้สักนิดค่ะว่าที่สามารถแปลหนังสือจบภายใน1สัปดาห์และหนังสือดังกล่าวก็ติดอันดับหนังสือแปลที่ขายดีอีกด้วยนั้นมีเคล็ดลับยังไงคะ มนุษย์เรามีศักยภาพอยู่มากถ้าเราสามารถทำกำหนดมิติต่างๆของชีวิตให้เป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานการเรียนการใช้เวลาทำกิจกรรมข้างนอกและอื่นๆทำให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันได้ก็จะง่ายขึ้นด้วยในด้านการจัดการเวลาสำหรับผมใช้ธรรมะเป็นพื้นฐานทั้งหมดในการดำเนินชีวิตก็จะทำทุกอย่างโดยอยู่บนพื้นฐานดังกล่าวทำให้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเราไม่ได้แบ่งเวลานี้เป็นเวลาศึกษาธรรมะเวลานี้เป็นเวลาทำงานเวลานี้เป็นเวลาทำกิจกรรมพักผ่อนก็เลยทำให้สามารถแปลหนังสือจบได้ไวและที่หนังสือดังกล่าวขายดีเพราะเลือกทำคือเลือกแปลหนังสือที่ตัวเองสนใจและมีความชอบส่วนตัวด้วย แล้วในด้านการทำงานประชาสัมพันธ์การที่คุณดนัยนำหลักธรรมะมาใช้เนี่ยมีผลขัดต่อการทำงานไหมคะเช่นกรณีบริษัทเหล้าบุหรี่มาขอให้ประชาสัมพันธ์เพราะนโยบายของบริษัท DC Consultant ไม่ประชาสัมพันธ์เหล้าบุหรี่อบายมุขแต่บริษัทของคุณดนัยกลับมีลูกค้าชั้นนำของเมืองไทยเช่นบริษัทประกัน AACP ปูนซีเมนต์นครหลวงสนุก .com คาเฟ่แปซิฟิกจิมทอมสันแล้วก็อื่นๆอีกมาก ผลกระทบก็มีเช่นถ้าเราไม่ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเหล้าบุหรี่รายได้ในปีนั้นจะน้อยลงแต่เพราะเราเชื่อมั่นในธรรมะจัดสรรรวมทั้งเชื่อมั่นในกรรมวิบากและศีลว่าถ้าเลือกหรือทำอาชีพที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิและไม่เป็นสัมมาอาชีวะเราอาจจะต้องเดือดร้อนในอนาคตตามกฎแห่งกรรมและอาจจะหลุดไปจากเส้นทางสายเอกนี้ได้ดังนั้นอะไรที่ทำลงไปแล้วทำให้เดือดร้อนในอนาคตก็ต้องใจแข็งไม่เลือกและไม่ทำครับ เพื่อให้เข้ากับงานสัปดาห์หนังสือที่เพิ่งจะผ่านมาขอถามเกี่ยวกับหนังสือในหลวงในรอยธรรมที่คุณดนัยเป็นผู้เรียบเรียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพิมพ์ DMG จัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่พระราชจริยวัตรด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรมรายได้จากการจำหน่ายหนังสือในส่วนที่ไม่ใช่ธรรมทานแจกตามวัดและสถานศึกษา จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลใช่ไหมคะ ใช่ครับ แล้วส่วนเนื้อหาสำคัญในหนังสือในหลวงในรอยธรรมล่ะคะเป็นแบบไหน ข้างในเล่มก็จะมีการประมวลเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดในปีพุทธศักราช2499และพระราชบุตรฉาในการสนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์และพระเถระหลายรูปซึ่งพระราชบุตรฉาและพระราชดำรัสต่างๆอาจช่วยตอบข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับหลักธรรมในศาสนาพุทธและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ที่สนใจรวมทั้งให้ข้อคิดในการปฏิบัติตนในฐานะศาสนิกชนที่ดีไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตาม เคยอ่านพบมาว่าคุณดนัยมีอุดมการณ์ที่จะเผยแพร่ธรรมะออกไปทั่วโลกก็เลยอยากขอทราบหน่อยนะคะว่าทำไมคุณดนัยจึงให้ความสำคัญกับการให้ธรรมทานคะ จากประโยชน์ที่ตัวเราได้รับไม่ได้เริ่มเข้ามาสัมผัสธรรมะเพียงเล็กน้อยเพราะยังไม่ได้ไปไกลถึงไหนก็เห็นคุณค่าอันวิเศษว่าทำให้ใช้ชีวิตประณีตสงบเย็นและมีสติมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนและทีมงานเขามีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงของเราด้วย ช่วยเล่าเพิ่มเติมทีค่ะว่าคนรอบข้างพบความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณดนัยยังไง พอหลังจากศึกษาธรรมะมากขึ้นก็มีอยู่ปีหนึ่งได้รับรางวัลเปรียวอวอร์ดซึ่งคนเสนอชื่อเพื่อชิงรางวัลก็คือคุณจักรภพเพ็ญแขซึ่งเป็นเพื่อนกันเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าสมัยก่อนพี่ดนัยเขาเป็นคนแอคเกรสซีฟก้าวร้าวมากถ้าอะไรที่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้พี่ดนัยจะไม่ยอมแต่หลังจากที่พี่ดนัยได้มาศึกษาธรรมะตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนใจเย็นขึ้นตอนนั้นฟังก็ตกใจที่ได้ยินเราเป็นแบบนั้นเหรอเนี่ยแต่พอย้อนนึกกลับมาก็พบว่าเราเป็นแบบนั้นจริง ๆก็คือธรรมะทำให้คุณดนัยใช้ชีวิตที่ประณีตมีสติและประนีประนอมมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังส่งผลต่อคนรอบข้างอีกด้วยคือเขาก็มีความสุขมากขึ้นด้วยเพราะเราเย็นขึ้นก็ขออนุโมทนากับคุณดนัยด้วยนะคะแล้วตรงจุดนี้ก็เลยเห็นความสำคัญของการให้ธรรมทานแล้วยังไงต่อคะ ก็เลยได้ตั้งจิตไว้ครับว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้ามีสิ่งใดที่สามารถทำได้เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไปและไม่ได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและผู้อื่นก็ยินดีที่จะทำแต่ก็กลัวนะครับว่าเราจะพาคนหลงออกนอกทางไปและจะกลายเป็นบาปได้ก็เลยต้องปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการจุดประกายความคิดในทางธรรมหรือการให้ข้อมูลธรรมะกับผู้อื่นส่วนเขาจะไปศึกษาอย่างไรต่อนั้นก็ต้องเป็นวาสนาของเขาด้วยยังไม่กล้าไปสอนธรรมะให้ใครเพราะถือว่าเรายังไม่ใช่ผู้รู้จริง ๆมาถึงคำถามที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเกร็ดประวัติทางธรรมะของคุณดนัยเองค่ะว่าปฏิบัติธรรมยังไงเขาทุกวันนี้ ด้วยความที่เวลาค่อนข้างจำกัดเพราะงานที่รับผิดชอบมีเยอะทุกวันพุธจะอาศัยเวลาที่จัดปฏิบัติธรรมที่เรือนธรรมหอประชุมพุทธคยาในการร่วมนั่งสมาธิและทำวัดแต่ถ้ามีโอกาสก็จะนั่งสมาธิในวันอื่นๆด้วยและสำหรับระหว่างวันก็จะอาศัยช่วงเวลาเบรกช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ความคิดในการทำงานเช่นเข้าห้องน้ำหรือเดินในออฟฟิศในการคอยตามรู้ตามดูจิตใจนอกจากนี้ในแต่ละปีช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะออกไปต่างจังหวัดเพื่อปฏิบัติธรรมปีหนึ่งรวมทั้งหมดก็เกือบ2เดือนที่ได้ปลีกเวลาไปปฏิบัติภาวนานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมรมคนรู้ใจหรือ www.คนรู้ใจ.net ทุกวันอังคารเวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.โดยมีจุดมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจศึกษาธรรมะตั้งแต่วัยเยาว์และวัยทำงานซึ่งอยู่ในเครือของสำนักพิมพ์ DMG รวมทั้งหมด2เดือนที่ได้ปลีกเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ไปภาวนาก็เยอะอยู่นะคะอนุโมทนากับคุณดนัยด้วยค่ะคุณดนัยมีคำแนะนำยังไงสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคะเช่นควรที่จะมีครูสอนไหมและมีหลักในการเลือกสถานปฏิบัติภาวนายังไงเพราะของปลอมก็มีอยู่ไม่น้อย ให้อธิษฐานจิตเพื่อให้ได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีที่เกื้อกูลเราไปในเส้นทางสายเอกนี้รวมทั้งหาโอกาสอยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรนอกจากการขยันปฏิบัติภาวนาแล้วก็ควรจะขยันสอบถามกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์อย่างสม่ำเสมอด้วย แสดงว่าคุณดนัยให้ความสำคัญกับการสอบถามธรรมะกับครูอาจารย์หรือกัลยาณมิตรไม่น้อยไปกว่าความเพียรของตนเลยนะคะ คำสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวว่าที่สุดของพรหมจรรย์ก็คือ 1. โยนิโสมนสิการคือการพิจารณาอย่างแยบคาย 2. กัลยาณมิตรผมจึงให้ความสำคัญกับตรงนี้มากครับว่าจะช่วยให้เราเดินไปสู่เส้นทางนิพพานนี้ได้อย่างลัดสั้นและตรงทางรวมทั้งไม่ออกนอกทางไป ในวาระวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้และในฐานะที่คุณดนัยเป็นทูตพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2550ขอถามว่าหน้าที่ของชาวพุทธสำหรับคุณดนัยคืออะไรคะ หน้าที่ของชาวพุทธไม่เพียงแต่ในด้านการทำบุญทำทานเท่านั้นแต่รวมไปถึงการได้ปฏิบัติภาวนาหรือปฏิบัติบูชาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงธรรมในที่สุดสิ่งที่จะทำให้เรารักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปนั่นคือการให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในใจของเราให้ได้เพราะเมื่อธรรมะได้อยู่ในจิตใจของเราก็จะเกิดความหวงแหนและรักษาไปโดยอัตโนมัติเมื่อนั้นความมั่นคงของพระพุทธศาสนาก็ได้บังเกิดแล้วและอย่างลงลึกเสียด้วย วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณนายมากเลยค่ะที่ได้มาให้ความรู้ที่หลากหลายกับทางนิตยสารธรรมะใกล้ตัวทำให้ได้เห็นแบบอย่างของผู้ที่มีอุดมการณ์ในทางธรรมซึ่งเป็นผู้ที่สามารถนำหลักธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้ที่ตั้งปณิธานว่าจะอุทิศตนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไปส่วนฉบับหน้าแขกรับเชิญของทางนิตยสารจะเป็นใครนั้นก็ต้องติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ ความรุ่งเรืองเป็นเจอจับตาลึกซึ้ง นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17อ่านโดยฮาร์ทปิลัน และปริยาพรเจริญบุตร